सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कहते हैं युवा लड़कियों को आज के जमाने में दीक्षा लेना और आश्रमों में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। आजकल लड़कियों की रक्षा करने की बहुत विशेष जरूरत है। माताओं को चाहिए कि बच्चियों को अपने पास में ही रखे, जहां तक दूसरी कॉलेजों में भेजना करना भी बढ़िया नहीं मानता हूं मैं तो। दूसरे आश्रम में तो अलग रही बात, बड़ी अवस्था में कॉलेजों में सह शिक्षा होती है, बहुत भयंकर दोष है, वो अच्छी चीज नहीं है। आज जो गर्भपात हो रहा है विशेष हो रहा है, ये विशेष समय सुनी नहीं आई बात है, बहुत खराब चीज है। दीक्षा लेना चाहिए या नहीं उनको? पर पुरुष का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। छोटी अवस्था में विवेक तो होता नहीं, विवेक की बातें संग सुनी नहीं, अब फिर क्या है, इंद्रियों की बलवानता रहती है। शास्त्रों में लिखा है मात्रा स्वस्त्रा द्वित्रा वा, माँ हो बहन हो द्वित हो, न विवेकता सुनो हुई, एकांत में नहीं रहना चाहिए। बलव इंद्रिय ग्रह हो विद्वंस हो विकसुति, इंद्रिय समूह बड़ा बलवान है, विद्वान को भी खींच देता है। जो बहनों माताओं छोटी अवस्था में बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए, माँ को चाहिए अपने पास रखे, माँ के पास रहना चाहिए, छोटी बट्टी अवस्थाओं में माँ के पास रहना चाहिए, माँ रक्षा करेगी जिसे कोई नहीं कर रहा, और माँ के सिवा कोई नहीं संसार में, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। माँ के वहां तो ज्ञान नहीं है, दूसरे दीक्षा देने वालों के पास ज्ञान है, तो उनको गुरु नहीं बनाएंगे तो उनका कल्याण कैसे होगा? ये ज्ञान बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है, विचारी जड़ है, ये अच्छा नहीं है। हम तो अच्छा नहीं समझता, बिल्कुल साहब हमारे शिक्षा मिली है, हमारे को शिक्षा मिली है, उनमें ऐसी बात है। बहनों माताओं को खूब बच कर रहना चाहिए, बहनों को पुरुष को गुरु बनाना ठीक नहीं मानते हम तो। बलवान इंद्रिय ग्रहों पर ध्वंस विनाश होती, कितनी बात है। मात्रा शस्त्रा दुहित्रा वा, माँ से बढ़कर पवित्र क्या, माँ से बड़े पढ़कर पवित्र और क्या संबंध होता है, और बहन से बढ़कर क्या संबंध होता है, दो ही तीन संबंध इससे बड़ी क्या संबंध है, उनके साथ एक आदमी बैठा ज्ञान से बना लिया क्या है। मात्रा शस्त्रा दुहित्रा वा नागरिकता सनो भवेत भगवान इंद्रिय हो विद्वांस विदर्शती, बिल्कुल नहीं। ऐसी कई घटना घटी है, पूर्व जमाने में भी घटी है, इस जमाने में तो बहुत ज्यादा पतन है, बहुत पतन है। परिवार नियोजन से चरित्र भ्रष्ट बहुत हुआ, बहुत शरीर पुरुष हुआ, अभी उसका स्तर गिर गया एकदम ही, बहुत पतन हो गया। राम राम राम राम। मनुष्य चरित्र तो है कुछ है, पर मनुष्य में चरित्र वही है, चरित्र ठीक नहीं किया हुआ कुछ नहीं है, रुपया पैसा सही नहीं है, स्वास्थ्य कुछ पूरा तो कुछ गिरा और चरित्र गया तो सब गिर गया, सब खत्म हो गया, कुछ काम का नहीं रहा, चरित्र भ्रष्ट हो गया, बहुत नुकसान है। इस वास्ते लड़कियों को विशेष संरक्षा करो, माँ को चाहिए माँ को, माँ के पास में रखे, माँ के सम्मान दूसरी है तो वैसी उसे उन पास में रखना चाहिए। सज्जनों जरूरत है अपने चरित्र की रक्षा करो, जिसमें तो चरित्र बहुत गिर रहा है, बहुत गिर रहा है। हिंदुस्तान में ऐसा चरित्र कभी गिरा हो, पहले ही कलयुग आए है, पहले कलयुग ऐसा चरित्र गिरा है जैसा इस वक्त में कलयुग गिरा है, बहुत का बहुत भयंकर बात है। सावधान है सबको, सबके लिए बड़ी जरूरत है, बड़ा याद सुन रहा है। उन लड़कियों ने गुरु बना लिया, उनके त्याग करने में कोई दोष तो नहीं है? बिल्कुल दोष नहीं है, दोष नहीं है बिल्कुल, बहुत खराब चीज है, बहुत खराब चीज। बड़े अच्छे आदमी हो उनसे देखना है कि ये रीत अच्छी नहीं है, बहुत सच्चरित्र संतो महात्मा उनसे मेरी प्रार्थना है कि रीत अच्छी नहीं है, वे रीत करेंगे ऐसे उसी तो समस्या ऐसे मिलेगा, ये बिल्कुल नहीं है आजकल तो बिल्कुल नहीं, विशेष ध्यान देना है। बहनों माताओं के लिए बहुत बढ़िया बात है, एकदम ठीक बात है। एक कथा आती है, वेद व्यास जी महाराज ने कहा भगवान मेरे ग्रामो विद्वान सत्कर्षति, इस श्लोक का अर्थ किया व्यास जी शिष्य थे जैमिनी ऋषि, उन्होंने अर्थ किया ये विद्वान से नहीं जिसे अविद्वान सत्कर्षति होना चाहिए, अविद्वान सत्कर्षति विद्वान सत्या नहीं होना चाहिए, क्यों कह दिया। व्यास जी महाराज ने कहा भाई ऐसा नहीं, विद्वान सत्कर्षति है, माना नहीं तो एकांत में रहते थे जैमिनी ऋषि, तो इधर शाम की वक्त में वर्षा घुसाने लगी, जैसे एक स्त्री धारण कर आए महाराज, इधर रात्रि को रहना है, अब हम कौन जाऊं रात्रि को, रात्रि को रहने नहीं नहीं भीतर नहीं सकते ना, कह दिया दरवाजा बंद कर दिया। भगवान देखा देखा कोई है नहीं, तो अरा खोला, अरे खोलने लगा तो वह कहने का ना ना बिल्कुल नहीं आऊंगी, ना आऊंगी नहीं भीतर गए, बहुत कुछ गलत करी है, नहीं मैं नहीं आऊंगी। उन्हें आटा दे दिया भीतर से, ऊपर से छप्पर तोड़ गए, भीतर छप्पर तोड़ गए, वे सामने देखो व्यास जी महाराज छप्पर तोड़ बाहर निकले, व्यास जी बैठे हैं, बोलो विद्वान सब प्रसति है, विद्वान सब प्रसती शर्मे होंगे चरणों में, बड़ा सच्ची बात है, ये सच्ची बात है एकदम। इस वास्ते बहनों से बहन करना है, ऐसे न करें, सब बहुत कठिन काम है ये, जिसमें आजकल तो बहुत ज्यादा पतन हो गया, देश का पतन हो गया, देश का पतन हुआ है, ये परिवार नियोजन से बहुत हानि हुई है, बहुत हानि हुई है, बहुत पतन हो गया है, बोर्ड लिख दिया बोर्ड 100 रुपया 200 रुपया में घर गिराए जाते हैं, बड़ा सुन है, बड़ी सुविधा है, बड़ा ही हो है, बहुत खराब है। मैंने देखा है जयपुर में, विवाह किया है स्त्री पुरुष है, उनके विवाह के लिख पाए लेकिन बच्चा नहीं होना चाहिए, बच्चा नहीं होना चाहिए। तो इससे नाश करने की दो चीज है, एक तो कत्ल कर देना, एक बच्चा पैदा नहीं होने देना। तो गायों को तो मार देना, पशुओं को मार देना, अरे मनुष्य को पैदा नहीं होने देना। मनुष्य को मारना बुरा लगता है, मारे भी तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, इस वास्ते पैदा नहीं होने देना। और गर्भ में कह दिया कि सात साढ़े सात महीना तक कोई जीव होता ही नहीं, अरे आज की तरफ से ये घोषणा हो गई तो कोई हर्ष नहीं है उसमें, मैं जी है ही नहीं। आश्चर्य आता है कैसे विचार किया है, वीर्यम होता है जीव ठेर से, जीव में बढ़ता कैसे है, परंतु राज्य के कानून ने सब बढ़ा है ऐसी बने। मैंने सुनी है बात, झूठ तो बहुत हुई, मेरी बात झूठ होता बता दो, हमारे को पता नहीं पूरा, हमने तो सुना है, झूठ कह दो झूठी बात है, आप जानकार ये बात साफ ही बहुत है, सफाई बहुत नुकसान हुआ है, चरित्र गिर गया तो गिर गया, क्या मनुष्य पढ़ाई क्या रहा, मनुष्य पढ़ाई नहीं रहा, पशुओं में ख्याल होता, पशुओं में भी पशुओं में ख्याल होता है, मनुष्यों में चरित्र गिर गया क्या बताओगे, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। अच्छे महात्मा संतों को भी सुनी हुई है, अच्छे महात्मा से सुनी हुई है मेरी बात है, मामूली चीज नहीं, अच्छे महात्माओं से सुनी हुई है, सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, कभी नहीं, बिल्कुल निषेध है, महापुरुष से सुनी हुई बात है, नारायण नारायण नारायण कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मात्रा सस्ता दुहित्रा भा न विभक्ता सुनो हेत बलवान इंद्रिय भो विद्वांस विकसति, विद्वांस विकसति। नारायण नारायण नारायण। हाथ जोड़ कर के प्रार्थना है आप लोगों ने, बहनों माताओं से भाइयों से सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, चरित्र तो बहुत गिर गया है, हिंदुस्तान का शेष बहुत गिर गया, पत्रों में लिखता पहले सुबह सुखते हैं बाबा, लिखना बंद कर दिया है, अंदर ऐसे पत्र है उन पत्रों में पहले लिखा था सुबह सुख नहीं रखना है, अब बंद कर दिया है, अब नहीं छापते, बहुत नुकसान है इसे, बहुत बड़ा भाई भाई चरित्र गिर गया, गया मैंने सुना ही क्या रहा, इस वास्ते बहुत खराब चीज है। सब भाइयों को चाहिए, बहनों को चाहिए सावचेत हो जाओ, सावधान, सोचा ऐसी ऐसी हो गई आजकल, मैत्रों के साथ भाग गई, अच्छे एक ब्राह्मण देवता मेरी जान लगाई, बहुत सज्जन आदमी, उनकी छोरी मैत्र के पीछे भाग गई, दुर्मान के पीछे भाग जाती है, अच्छे घराने की लड़की उसी बात सुनी है जो मेघवार था गुरुमा, उसी में पीछे चली, पता लग गया फिर दोनों ने जहर खा लिया, तो जहर कर मरे, ऐसी कई कई घटना सुनी है हमने, बड़े पाप की बात है, बहुत पाप की बात है, कभी नहीं करना है, सावधान रहो, भजन स्मरण करो, भगवान की तरफ चलो, और उसमें ये बड़ा भारी बाधक है, बहुत बड़ा बाधक है, सब अशक्ति खराब है, पर स्त्री पुरुष का खिंचाव है, ये बहुत ही ज्यादा है, बहुत भयंकर नुकसान है, ये अध्यात्म होने नहीं होने देता, बिल्कुल नहीं होने देता है, बहुत ही नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है, इस नुकसान के समान दूसरा नुकसान नहीं है, गर्व हत्या समझ को हत्या नहीं है, और ईर्ष्या पाप नहीं हुई, सबसे प्रार्थना कर, प्रार्थना है हाथ जोड़ कर सबसे प्रार्थना है, ऐसा नाम कर करने रहे, मनुष्य ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, स्वास्थ्य है, प्रार्थना है हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अच्छे पुरुष है बिल्कुल जितेंद्रिय है उनको भी चाहिए ऐसी रीत लगा ले, ऐसा स्वभाव डाल देंगे बहुत खराब चीज बना बड़ी प्रभाव। उनको भी चाहिए ऐसा नहीं करे, उनका दोष नहीं है परंतु ये दोष का रास्ता खुल जाएगा, पाप का रास्ता खुल जाएगा, बहुत खराब चीज है। सबको सावधान रहना चाहिए। अब हम तो कह नहीं सकते, प्रार्थना कर सकते हैं और हम क्या करें बताओ, हमारे पास वो शक्ति नहीं है, बहुत खराब चीज है। नारायण नारायण नारायण नारायण हम क्या सुना कर्म। आप लोगों में बताओ बात, बढ़िया बात हो, बढ़िया साधन की बात, लेकिन साधन में बाधा लगती हो ऐसी बात मारने बढ़िया कुछ होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण। नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, मेरे भगवान के साथ संबंध जोड़ो असली असली, जो कोई संबंध है सदा से, तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सगा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविड़ तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव देव। बहुत बढ़िया श्लोक है। माता राम मत पिता राम चंद्र, स्वामी राम मत सगा राम चंद्र, सर्वस्व मे राम चंद्र नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र कितने नीच हो नर की धार की जीव हो सब जीव मात्र ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का संबंध है वो संबंध ठीक सदा सदा सदा का है, वो अपना संबंध है। जैसे मीराबाई ने कहा मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दूसरा न कोई, जाके स्वरूप और मुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जैसे नरसिंह जी ने सांसा मान सांसा धनियाद भी सांसा, जैसे मोहम्मद ने माना तेरे मेरे बाप है भगवान, ईसा ने बाप माना माना मित्र माना, मोहम्मद ने मित्र माना है, ईसा ने बाप माना है, मेरे भाई ने पति माना है। भगवान के साथ संबंध जोड़ो, आपकी मर्जी उस जोड़ो, मर्जी और जोड़ो। प्रयागदास जी महाराज सुनने की कथा, सीता जी ने भाई माना बना, सीता जी मेरी बहन मेरी बड़ी बहन है, राम जी के साथ लड़े राम जी से, आप बनवास क्यों लाए मेरी बहन को, आपको बनवास हुआ मेरी बहन का बनवास हुआ नहीं, क्यों लाए आप। राम जी के पास जवाब नहीं, राम जी का ये सब नहीं मैं लाया नहीं, आप पूछो था मैं ना पूछो, मैंने मैंने कहा मेरे साथ थी नहीं, मैंने ना गई, मैंने कहा तू क्या आई और तू कहते जनक पूछ जन भी पूछा तुम, मैं साथ में हूं डरने की बात नहीं है, हमें बड़ी बात नहीं है, मैं साथ रहा हूं जो चले जा दू तो जनकपुरी पहुंचा दू, मैं साथ में हूं डर इस बात पर। कितना बहन का स्नेह प्यार, कितना गोदी लिया और सुखों से प्यार किया। जगत दूसरी जान की थी मेरा जगत माता, वो बड़ी बहन मानता है, वही बहन है भाई, बड़ी बहन है, बड़ी बहन छोटे भाई का लाडर प्यार करती है, खाने को देती है प्यार करती है, भाई बड़ी बहन है। संतों की बात है, अब सुनो आप बहनों माता बताओ तो पति को पति मानो, मेरा भाई की तरह मानो, मेरा भाई तरह मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों तक हो जाते मोर मोर मेरो पति सोई, डंके की चोट साफ सबके सामने, निर्द अकेली पर्दे में जन्मने वाली, पर्दे में ब्याहने वाली, पर्दे में रहने वाली, नर्मदा में चली गई, द्वारिका चली गई, पैदल चली गई, भगवान ने बिगड़े में मिल गई। शरीर नहीं रहा, शरीर डेट पर दो मनक थका है, शरीर नहीं रहा, शरीर बदला मिल गया। कैसा प्रेम है, कितना आश्चर्य, कैसी बात है, शरीर नहीं रहा, शरीर भी मरण मिल गया। बहनों माता भाई और को ऐसे भगवान ने सारे स्वरूप किए। भगवान हो, माता मानो, पिता मानो, भाई मानो, तुम्हें माता से पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु से सगा तुम्हें, मित्र भी तुम हो, बंधु भी तुम हो, तुम्हें विद्या द्रविड़ में तुम्हें धन भी धन हो, तो सब कुछ मेरे हो, ये नारा आप ही हो। एक आप भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, एक भगवान अपने और कोई अपना नहीं है। निहाल हो जाओ, निहाल भगवान को अपना मानो। जहां लड़कियों को चाहिए भगवान को अपना मानो, भगवान अपना है, बहनो मातो भाई हो, भगवान अपना है और कोई अपना नहीं है। सब भोग इच्छा वाले हैं, पतन करने वाले हैं, कोई अपना नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद। भगवान के लिए रोना नहीं आता है, कैसे रोए? भगवान ये व्यवहार जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं समझते आप, भीतर में आवश्यकता समझते नहीं, आवश्यकता समझते रोना, रोना रोकना मुश्किल है। आपको आता नहीं रोना, रोना मिटना मुश्किल है, रोना रोकना मुश्किल है। आवश्यकता नहीं समझते भगवान की, आवश्यकता नहीं, बहुत जरा भीतर में काई छाई हुई है, माई मुकुर है, काई लगी मुकुर। हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो, पुकारो हे नाथ, भक्तों के सिर से पढ़ो, भक्तों के सिर से पढ़ो, रोजना घंटा दो घंटा तीन घंटा भक्तों के सिर से पढ़ो। जो संत ईश्वर भक्त पहले जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथा है गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। समझ रही वो बात चलाए ना, दूसरी बात मत सुनो। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद, मनुष्य शरीर मिला है, सुनो मनुष्य शरीर मिला है। 84 लाख जोड़ी में एक ये मनुष्य शरीर है, एक मनुष्य शरीर वो मिला है कृपा से, बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए। समय जा रहा है, बहुत सा समय चला गया है, अगाड़ी कितना है इसे कुछ पता नहीं है, अगाड़ी और कितना समय है इसे कुछ पता नहीं। समय जा रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है, सावधानी रहो, चेत रहो। बहुत भयंकर अभी अभी जमाना हमारे देखते देखते बोल रहा है, 20-25-30 बहुत गिरा है, बहुत ही गिर गया है। सिनेमाओं के द्वारा, आजकल के खान पान के द्वारा सब तरह से भ्रष्ट हो रहा है, आजकल सब तरह से भ्रष्ट हो रहा है। और भ्रष्ट हुए भी उनके हाथ में ही सब काम, कौन कोता है उनको समझाओ कौन, बहुत पतन हो रहा है। भाई बहन आप लोग सावधान हो जाओ, हमारे सत्संगी भी सावधान नहीं होते, सत्संगी भी अब दूसरों क्या कहे। सावधान हो जाओ, सावधान सावधान, कलयुग का समय है, बड़ा भयंकर समय है। सत्संगी से पुकारो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। सज्जनो आप कितने अच्छे हो परंतु पता नहीं है। एक संत थे, एक बात सुनी अपने, वो संत थे सदैव ऐसे नीचे धुना रखते थे, ऊपर देखते नहीं हो, क्यों डरते थे? वे सदैव भिक्षा को जाया करते तो एक वेश्य का मुकार पड़ता था। उस वेश्य ने देखा ये कैसे आदमी है, देखते ही नहीं। तो वेश्य ने एक प्रश्न किया, महाराज आप नीचे क्यों देखते हो? बोलते हुए कुछ ज्यादा कहा तो क्या भाई, मैं देखता हूं कि हमारी उम्र है, अभी जी रहे हैं, पता नहीं कब गिर जाए हम, बड़े सावधान रहते, बड़े गिर जाएंगे। उतर गए अभी नहीं, अभी नहीं कर देंगे। संत हो गए बीमार, लोग आने जाने लगे, कहते महाराज बात बहुत बीमार है, बाबा जी बहुत बीमार है। विश्व ने कहा बाबा जितने वो संतों ने कहा है तुम्हारे प्रश्न को उत्तर देंगे, तो महाराज उत्तर जरूर देंगे। वैसे पहुंचे वहां कि मेरी एक बात पूछनी महाराज से, बड़े है लोग के पूछते हैं वैसे पूछे बोल तुम्हारे बात है और महाराज ने कहा है, फिर उत्तर दूंगा मैं, बोले तो उत्तर तो जरूर देंगे, जाएंगे नहीं है बताओ। तो वैसे ने जा पूछा महाराज, मैंने पूछा कि आप मर्द हो ना मर्द, आप उम्र देखते ही नहीं, क्या है मर्द है मर्द हो मर्द पूछा मर्द है मर्द, इतनी बात तो पहले कहती थी, पहले क्या बात है, अब मनुष्या पर है, अब हम पक्के हैं, हम पक्के एकदम, अब कैसे हम पक्के हैं, नहीं तो इतना क्या पता है, दौड़ में दूर पड़ जा पता नहीं है, विश्वास नहीं था इधर, अब हम कैसे रहे हम मर्द है पक्के। तो जब तक मरे रहे तब तक क्या पता है मनुष्य क्या दशा होगी, क्या नहीं सकते, अंत समय तो नहीं, अंत समय, अंत समय आ गया तब क्या मर रहा हूं। यही संस्मरण जाप होगा, दुख यो नहीं आदंत मंत्र कौन थे न तेस धर्मते बुधा बुधा तेस धर्म थे, टेढ़ा काम है भाई, बहुत टेढ़ा है, बहुत गड़ा काम है, भगवान की कृपा हो तो बचता है आदमी, ये बड़ा मुश्किल है। इस वास्ते बड़ी सावधानी से अपना रहा हुआ समय है भगवान में लगाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, यही बात ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, स्त्रियों और पुरुषों को ही वो पुकारो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, सिवाय भगवान के कोई रक्षा करने वाला नहीं है, सब भक्तों में चरित्र पढ़ो, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, वे कथा गाओ और हे नाथ रोज ना प्रार्थना करो, भगवान से कहो हे नाथ, अपना अभिमान में रखो, अभिमान मत रखो, न जाने कब क्या कदर ध्यान सा हो मनुष्य कहीं पतन हो जाएगा, अंत समय तक पता नहीं है, यही संस्मरण जाप होगा, दुख हो नहीं होते, आजंत मंत्र कौन थे न थे सुर होते बुधा बुधा थे सुन धर्म थे, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, मुश्किल है और बड़े तो बल अपना बल कभी नहीं मानना चाहिए, जैसे द्रौपदी है, द्रौपदी का बल कितना तेज है कितना तेज है, परंतु द्रौपदी कदे अपने पतिव्रति तेज को काम में नहीं रही, बड़ी बड़ी आफत आई उसे, बहुत आफत आई, जयद्रथ उठा कर ले गया, परंतु अपना अपना व्रत और अपना नियम पूर्व निभाला, वो तेज को काम में नहीं लाई, बड़ी थे यज्ञ की पीड़ा से प्रकट हुई हुआ। हम लोग जैसे मां से वजस्व नहीं हुए कि वेदी थे कृष्णा भाई 7 वर्ष के बाद 7 वर्ष की अवस्था वाली वेदी से हुई दृष्ट कुंड से हुआ जबान भाई ऐसे हुए। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो प्रभु को पुकारो प्रभु और कोई रक्षा करने वाला नहीं है संसार में रक्षा करने वाला एक ही भगवान है सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ भगवान के साथ अपना पण रखो अपना पण प्रेम होने की चीज एक है तपस्या से त्याग से नियमों से प्रेम नहीं होता प्रेम होता अपना पण से। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु चलते फिरते एकदम बिगड़ो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ मणावती माँ ने भी कहा कि बेटा किले में रहना किले में समझे साधु बड़े तो गए किले में रहना कि माँ किला तू छुड़ा रही है किले में रहना तो राजा लोग रहे किले में हमारे समझ लेंगे वहां तो पार मैदान में रहेंगे तो वो किला नहीं है एक किला किला नहीं है किले में रहना बढ़िया भोजन करना अच्छे सैया पर सोना 3 बात बताई और ये चौथी यही है 3 बात तो किला वो नहीं है किला संत सत्संग है अच्छे महात्माओं के गिरोह में रहना आप से आप रखना होती आप से आप सत्य स्वाभाविक अपने को जोर नहीं पड़ता सत्संग मत छोड़ना सत्संग मत छोड़ना। यही महाराज रामदास जी महाराज रामदास जी महाराज जज हमारे जज हम कबीर जी ने कहा कबीर जी ने सिंथल में अवतार लेकर के रामदास जी को कहा रामदास जी महाराज खराब हो गए और कबीर साहब ने कहा जज हमारे जो बाहर पूछो महाराज में रामदास जी महाराज पूछा महाराज जज हमारे जो क्या मैं समझेगा जज हमारे जो जहाज है ना जहाज में रहना क्या जहाज है सत्संग है अच्छे महात्मा है वो जहाज है जहाज हमारे ना और मेरा मुश्किल है किले में रहना बढ़िया भोजन करना बहुत ज्यादा भोग लगे तब भोजन करना और ज्यादा नींद आ जब सोना सब नींद आई बहुत बढ़िया सही आदमी ये बात है मेरा तो वास्तव में सत्संग से बहुत फायदा होता है स्वाभाविक फायदा होता है सत्य से जो अच्छे पुरुष है वास्तव में अच्छे पुरुष है उनका संग बहुत लाभदायक है। सत्चर्चा बढ़िया ही है परंतु वास्तव में संत महात्माओं के द्वारा जो सत्चर्चा सुनी जाए उसका महत्व बहुत है स्वाभाविक मनुष्य से रक्षा होती है सत्संग है वो जज हमारे ना वो सत्संग में रहना किले में रहना ये किला है असली किला है संतों के संग में रहना है। आज के जमाने में बहुत अच्छी बात है और किले में बहुत रक्षा होती है बहुत रक्षा होती है सच्चे हृदय से जो सत्संग करता है उसको मालूम है इस बात का सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है संत महात्माओं के द्वारा जो वास्तव महात्मा हुए हैं उन तत्वों के महात्माओं से बहुत लाभ होता है बहुत लाभ। वहां चर्चा चलते हैं भगवान री वह चर्चा में शक्ति है कहने वाले सुनने वाले पूछने तीनों को ही भागवत में ऐसे अंत में वासुदेव कथा प्रश्न भगवान जी कथा प्रश्न है तीनों को पवित्र करता है पूछने वालों को कहने वालों को सुनने वालों को सबको पवित्र रहती है तीन पुणाते ही महान पवित्र करते हैं महान पवित्र करने वाली भगवान की कथा सत्संग सत्पुरुष होते हैं उनके संग से बहुत लाभ होता है, स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक ही, कोई जोर नहीं पड़ता। सत्संग में रहने वालों को जोर नहीं पड़ता, कुसुम होता ही नहीं, संतों के पास में कुसुम नहीं होता। नहीं तो आज ये जमाने में बहुत खराब, ये कर दू ज्यादा भयंकर है, ये कर दू स्कंद पुराण में बात आती है, ये 28वां आता है, ये कर दू बहुत भयंकर है, ऐसा कभी नहीं सुना हुआ, गर्भपात कर देना, मनुष्य पैदा नहीं होने देना, बहुत ही भयंकर भयंकर चीज है, ये महान पतन करने वाली चीज है। इसे बचना चाहो तो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो हरदम, पुकारते रहो हरदम, मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, भगवान को पुकारते रहो। जरा मरण मोक्ष आयो माम आश्रित यथंत, जरा मरण मोक्ष आयो जन्म सही जन्म तो है नहीं, अब हमारा जरा मरण ही है, जन्म तो जन्म तो पता ही नहीं है, जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रित यथंत, भगवान के जनों का आश्रय लेकर यत्न करो, सब जान जाएंगे, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, हरदम पुकारो, हरदम पुकारो, हरदम भगवान से कहो, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है, सारी बात, सिवाय भगवान के कोई रक्षा करने वाला नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के, पक्के विरोधी परमार्थ के, देगा न कोई दुख में सहारा, सुनो किसी की मत बात प्यारा, बात सुनो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भाइयों बहनों पुकारो प्रभु, वे सभी ऐसी है, उमा राम सब गुमाई, गुरु पितु माधु बंधु खो जाए, गुरु नाम आइए गुरु भी आ गया, उमा राम समय तो माही, गुरु पितु माधु बंधु को नाही, उमा राम समय तो माही, गुरु पितु माधु बंधु को नाही, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। हे नाथ हे प्रभु बोलो, भगवान के समान कोई भी नहीं है, कोई भी, उमा राम समय तो माही, गुरु पितु माधु बंधु को नाही, कोई नहीं है रक्षक। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हरदम पुकारते रहो, हरदम भीतर से पुकारते रहो, भगवान की कृपा से कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान की कृपा से बड़ी बात नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत विलक्षण बात है, भगवान की कृपा से बड़ी शुभम बात है। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए है, तो भक्त वत्सल कर्म में वह पहुंच जैसे ही जाए है। भीतर से प्रार्थना करो, हरदम करते रहो तो भीतर कभी कभी भीतर निकल जाएगी, हरदम करे वो हरदम भगवान से कहते हो, कहते हो कहते हो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, पुकारते रहो हे मेरे नाथ, और कोई रक्षा करने वाला नहीं है संसार में। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, हे नाथ हे मेरे प्रभु, सत्संग से बहुत लाभ होता है, सत्चर्चा से बहुत लाभ होता है, सत्चर्चा आपस में करो बड़ा अच्छा है, बहनों बहनों आपस में, भाई भाई अपने आपस में मिलने को नहीं, बहनों बहन अलग करो, भाई भाई अलग करो, सच चर्चा में अपना समय लगाओ, रात दिन भगवान नाम जप करो, कीर्तन करो, सच चर्चा करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, अच्छी अच्छी पुस्तक है, विवेचनी बढ़िया बढ़िया पुस्तक है, बहुत लाभ होता है, हमें तो बहुत हुआ भाई। आठ थर शरण पड़ी दासी नाथ थर शरण दासी मोहे भवसागर से पार काट दो जन्म मरण फांसी मोहे नाथ अब सब आशा टूटी नाथ हर श्री चरणारी भक्ति एक है संजीवन बूटी हर श्री चरणारी भक्ति एक है संजीवन बूटी रहूं नित दर्शन की प्यासी रहूं नित दर्शन प्यासी मोहे भवसागर से तार काट दो जन्म मरण फांसी हो मोहे भवसागर से तार काट दो जन्म मरण फांसी नाथ थर चरण पड़ी दासी प्रभु जी थर मोये भवसागर से तार काट दो जन्म मरण फांसी हो मोये भव जन्म मरण फांसी हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम सियावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2056 22 मई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।